أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د قران کریم د سورۃ الشمس د اول آیات څخه شروع پر 15 آیات باندې ختم شو چې دغه د سورۃ فایهم دی. دا نوې سورۃ دی د معرفت په دې ډول دی چې د توقیفی نوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه را نقل شوی دی هغه الشمس دی. د نوم ولې د اول توری چې دی د اول آیات کې والشمس وضحاها ته دغه څه د نوم پریښول شوی دی، معنی هغه سات چې الله تعالی په لمر قسم کړی دی په د اول آیات کې. دده نو توقیفی نوم خې دغه څه دغه څه نوم وروسته سپیس چې لکه سورۃ والشمس وضحاها ګر د آیات الشمس وضحاها دا ټول بار ملګری کو دای نوم کو کنه نوم هغه شمس دی. او نوعیت دې چې دی د مکیه دی، معنی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هجرت نو کړی په مکه شریفه کې اوسېدی، دا د هغه وخت سره اړه لري چې دلته خو نو چار پیر مشرکان و. الله عز وجل و دې ته دا خبره چې انسان چې کوم اعمال وکي که ښه دي هم په پای کې جزا لري که بد دي هم په پای کې جزا لري بدله لري، خو دوی به دغه نه منله. یعنی د مجازات بیان دلته هم کېږي چې د عقیدې سره اړه لري چې موږ په امنت بالله کې په البعث بعد الموت باندې موږ هغه ته تعبیروو. نو دا دوې خبرې. درېیمه خبره د اندازې ده، مقدار 15 آیاتونه لري، یوه رکو لري. بله خبره د نمبر ده. په قرآن کریم کې کتابتن منه د نوشتې د لارې چې ورته وګورئ په مصحف کې د یو نویم نمبر سورت دی، او د نزول د لارې چې ورته وګورئ 26 نمبر سورت دی تر سورت القدر ان انزلناه فی لیلة القدر تر هغه وروسته دی نازل شوی دی. پاتې سوره بد چې دی د تیر سورت سره چې هغه سورت بلد موږ مخکې ویلی دی دغه سره ربط په دې کې دی چې په هغه صورت کې خو بیان سوی وو د مجازات اخرویه چې په آخرت کې مجازات څه پر چا پر اعمال ایمانیه و باندې او پر اعمال کفریه و. موږ اعمال د فریقینو په فریقینو باندې یاد کړو، هغه دوی ډلې د مؤمن ده او د کافر ده. د دې هر یو اعمال چې دی په آخرت کې جزا لري. نو په تیر صورت کې کومه خبره بیان سوی وو؟ مجازات اخروی مجازات، آخرت غیر دنیا غنه. اخروی مجازات چې پر سوی وو چې هغه مجازات د چا پر اعمالو راتلی، پر اعمالو ایمانیه وو چې د مؤمن وو او پر اعمالو کفریه وو چې د کافرو. پر دې دواړو مجازات را بنا کیږي. نو چې هلته دا بیان سوی وو د دې صورت وستړاو څنګه ورسره ورکې ربط، هغه ربط دا دی چې په دې صورت کې چې دی چې هغه 12 آیات ورسه کذبت ثمود بتغواها، دا غزای ته چې دلته راشي چې هغه نو تقریبا لکه جواب د قسم کوي، اصلي جواب د قسم خو محذوف دی، خدای پر ځای باندې ولاړ دی. دلته بیان دی د احتمال د جزای دنیویه پر اعمال کفر یو باندې، یعنی په چیر صورت کې پر دواړو عملو کې کفر دی که ایمانی دی، د هغو جزای اخروی بیان شوی په دې صورت کې چې دی د دغه دواړو عملو جزای دنیوي احتمال دا هم بیانی، اگر چې اخروی هم راځي خو قصدن د دنیوي دلته بیانی چې دا د مکی کفار بره و بریریش بابا په دنیا کې مدرته ګوري دا ځینې کسان دي لاوري چې آخرت یې بلا دی وساري چې په دنیا کې خو دی نشته، نو الله په دې صورت کې قصدن دا ورته بیانوي چې پر دغه اعمالو کفریو باندې دنیوي جزا هم رابنا کېږي، احتمال یې سته چې ګایګای درس اگر چې ګایګای نشي ورکول کافر ګرد ژوند سم وکي عذاب نشي پره، مګر ګایګای خو نو راسي احتمال یې سته ولې د سموجانو واقعه نمونه دی ورته ژدي چې سموجان خو الله په دې دنیا کې سزا ورلره ورکړي. نو زما د خبرې مطلب دا سو چې په دغه اوسني صورت کې چې سورت شمس دی احتمال بیانی د چا د جزای دنیوی یو پر کم چا باندې پر اعمال کفریو باندې قصدن، منګر ورسته چې دی په زمن کې د دوه قسمو چې د شپږ وو قسم دلته ذکر کیږي، اعمال تقسیمیږي و کفری اعمال ته و ایمانی اعمال ته، او پر دی باندې جزای اخروی یا امر مرتبیږي بس مجمله توګه باندې کدا اسم زمن باندې پیدل. نو زمنن جزای اخروی ام دلته بیانیږي پر دواړو عملو بیانیږي، خو هغه مازی زمنی ده قصدن چې د صورت متوجه دي هغه دغه سزای دنیوی یا پر اعمال کفری او بیانی، نو ولی هغه قصدن دي دون ډیره توجه ورته کیږي ابل مازی په تابع په زمن کې راځي، خو مخاطبین چې هغه د مکی کفار دي نو چې هغه و بریږي بابا په دې دنیا کې سزا او سره ترلاسه ده، داسې نه دي چې سزا به خامخا په آخرت کې په دې دنیا کې نه کیږي دې دنیا کې موږ غوښتل کېږي کېدا یې په خبره اوس پیدا لري. نو دلته ترجمې ته اوس راځم. شروع کوم بسم په نامه سره الله دهغه الله الرحمن چې د عمومي رحمت کوونکی دی هم پر مسلمان هم پر کافر، خو په دې دنیا کې دلته رحمت عام دی. الرحیم چې د خصوصي لوی رحمت کوونکی دی خاص پر مؤمن نه پر کافر، دا نو بیا په هغه دنیا کې. نو رحمان د دې دنیا سره اړه پیدا کړه، نو رحمت عمومي سولې په دې دنیا کې کافر و مسلمان دواړه پر دغه سترخان د الله عز وجل مړیږي. او رحیم هغه د خصوصي ولې سوخه خاص د مسلمان سره اړه لري، دا بیا په آخرت کې دی ځکه د الله تعالی رحمت په آخرت کې مختص په مؤمن پسې دی، کافر باندې رحمت نه کوي. نو اوس خبره دا را شروع کی والشمس الله قسم کی په چا په المر، والشمس قسم په المر و غضحاها او قسم په څاښته د غضحا خو دا څاښته وای دی مثال په تور لکه دا لسنی می وی ورس بجی کیږي په دغه وخت نو المر دغه رقم جلو بل کیږي ډیر دغه نو اوس هم دا درونا د څاښت موږ نه اخلو. والشمس قسم په المر داود قسم د پاره دی و غضحاها او پرونا سره ده ده ولی خو نو په دغه وخت کې د رونا ډیره ده، نو موږ څاښ ذکر کوم نه یا رونا ده پر روشنی سره ده ده تفاسیر روشنی دي کی خو اصلي غضحا څاښ ته وای، نو څاښ وخت کې د روشنی ډیره ده، نو هغه وخت یاد کی مراد از نه غضحا د روشنایی ده. نو دا خو یو قسم شو دلته. والقمر او فسفورمی می دی الله تعالی قسم وی اذا هغه وخت تلا چور پسی سه په دال مرپسی چې دا په مرپسی پسی راسي دا نو کمی شپې دی ملاقات دا نو تقریبا د جرلسم سه ورسه تر اتلسم پورې په اړه میاشت کې ولې په دا وخت دا بار پرسه د جرلسم د شپې سره بار څورلسم پنځلسم شپاړسم اولسم اتلسم او دا رقم یې چې حالت المر په افق کې د غیبې دوه خو کې دا د جبل خو پر راپورته شي. نو ځکه الله پاک وایي چې په سپوږمۍ اذا هغه وخت تلا چې ورپسې معنا چې هغه جبېږي دا پسې پسې راوخېږي. نو ولې دا قید ورسره کښېږي چې په سپوږمۍ الله په هغه وخت کې قسم واخیستی چې دا په ده پسې د ده د لیدو سره دستي د اخوا راپورته شي؟ کنی سپوږمۍ خو د ګرده میاشت موجوده ده، په ګرده میاشت کې نه، یا په هغه وخت چې دا ورپسې شي خو په دا وخت کې دا مکمل یي برا د خرګو په ولې سپیسر او یو خر او شوز ته ویل دا نورته پر ال پخوا شی وخت وي یو د شپ سپوږمې په پر دې خوا ولاړ او پر دې خوا به دې الما یا دې دې خوا ته به المر ولاړ دا غسمانه دا وس نکی نو خدای دې سم ما زیغه میشت هغه جرلسم سور لسم شپې زین تیرسی په دانورو کې نه دې چې په خوا ارش په دغه رقم کنه دا ارش په نه د خمال د جرلسم سی ونه سی به تر اتلسم پورې. نو دا مې در دې درته ویل چې دا په دغه وخت کې د سپوږمې مخېده کچ دا ور پسې په مرچ پراخته تور کې دغه غروب دغه دغه د ابل به طلوع دا واجه چی شه چې یعنی په دغه وخت کې شپه پر مکمل دینو دا یو او بل دا دواړه چې دی د الله عزوجل د قدرت هغه غټ غټ نقش دي نو لوی لوی نقش دي، په دغه واجه باندې دا ورسره ذکر کې اذا تلا هم مکمل ایمې په دا وخت کې. دریم قسم ون نهاری او فورز می دی علاوه قسم وی اذا هغه وخت جلا چې دا ورځ وزلی، دا ورځ وزلی هادا څوک دغه لمر، نو ورځ خو لمر نه ځلی، لمر خو پخپل ځلیږي، خو دا د ده ځلیده مشته بل وخت نه رامعلومیږي، ملاقاري په ورځ کې رامعلومیږي، د شپې مشته د ده ځلیده کمل چې رامعلومیږي. نو ګواکې دی ورځې وزلاوه نسبت د شی وکي و ضرب ته دغه ضرب زمان ته، ته په دې نسبت پوهېږې، مجازي نسبت لکه موږ تاسو په معنیو کې ویلي وای انبت الربیع البقله، نو هغه نسبت چې دی چې پسرلی ته سوی دی، پښتو یې ترجمه دا ده چې معنا پسرلی ډېر ښه واښه راشنه کړ، کنه واښه خو الله راشنه کوي، ته به پسرلی راشنه کړه وای، خو په پسرلی کې راشنه کوي الله پاک، نو ځکه و هغه ضرب ته و هغه وخت ته یې باره نسبت انبات وکړي، نو دا نسبت مجازي دی. دلته هم د لمر خو په خپله ځلیږي، که ورځ ځلیږي ورځ کې نه ځلی، خو ورځ یې ضرب ته په ورځ کې ځلیږي، نو برای ځکه دا د ځلولو نسبت ورځې ته وکړي، و هم ورځې دا نو تا دی وځلا و دا رقم. نو ور نهاري او په ورځ قسم څه وخت اذا ها وخت جلا چې دا وځلی روښانه کې ها دغه لمر، نو دا نسبت ما المجازي سو د جلا ده و دا ورځې ته چې جلا چې دا ورځ وځلی ها دا لمر. والليل او قسم په شپه اذا هغه وخت یغشا چې دا شپه پټ کې ها دا لمر، دلته بیا نسبت مجازی دی، کنی لمر خو نو په شپه کې په خپله پټ شي ولاړ شي د مځکې پر بله خوا باندې راښکاره شو، نو زموږ سره پټ شو، زم غواکې شپې راڅه پټ کړي، دا نو شپې دا کار وکړي، کنی دی خو په شپه کې زموږ سره پټ شو، نو دا نسبت د غشیانو د پټولو دا مې شپې ته وکړي دا مجازی دی. واللیل قسم په شپه اذا هغه وخت یغشا چې دا شپه پټ کړي ها دا لمر. والسماء او قسم په اسمان وما او په هغه ذات باندې بنا چې جوړ کړی دی هدا اسمان، نو په اسمان او په هغه ذات قسم چې دی جوړ کړی دی. والارض او په مځکه قسم وما او په هغه ذات سره طحا چې اواره کړی دی هدا مځکه، طحا او دحام له قاری دواړه یو رقم دی. والارض بعد ذلك دحاها، هلته په سورة عبس کې غالبا تېره شوې وه چې مځکه یې تر دې وروسته غوړول، نو دحی د مځکې او تحی د مځکې دواړه د اوارولو ته د دې ویل کېږي، نو هغه دالیې مازې په تو اړولی دي. والارغ دي قسم مې دي په مځکه وي وما او په هغه ذات طحا چې اواره کړې ده ها د مځکه، دا ذات نو څوک دي چې اسمان یې جوړ کړی دي، مځکه یې اواره کړې ده رب العالمین دي. ونفس او په نفس مې دي قسم، معنا د انسان په نفس په روح، وما او په هغه ذات سوا چې برابر کړی او فرق کړی دی ها دا نفس، دغه نفس چې پروالی ور کړی دی، د مثال په تور د دې اعضاو کې چې دی د پر کړی دی اعضا یې ور پرتولی دی، شکل یې ډیر برابر کړی دی، نو صورت یې ډیر برابر کړی دی، نو تسویه دا د برابر ورولو مکملولو ته ویل کیږي، نو برای د اندامو تکمیل دا د صورت او هیئت ته ګرځي پکې شامل دی، نو دغه کار چا کړی دی چې انسان اندامونه ام اعتدال ور کړی دی، چې اخبر په اعتدال ار اندام چې دا بل ته نسبت واخلي ور سره مناسب وي، لکه مال غوښ چې مخ ته نسبت واخلي د غوښ غوښ ور سره مناسب وي، کله چې مخ ډیر غټ غوښ ور سره غټ د غوښ کدار داسې کوز دایو غوښ ته لکه لويش دون وای به خدون نه کوي خو بد دي سي دی، نو تسویه دا برابر ول ته ویل کیږي اعتدال ته او د حسن صورت. نو تر دې ځای پورې خدای څو قسمونه سوله، د شمس او ضحاها هدا یاو، والقمر دوا، نهار اذا جلا هذا ادري، والليل اذا يخشى هذا سلور، والسماء وما بنا هذا فينز، والارض وما طحا هذا يشبر، ونفس وما سوى هذا هو وقسم دلت على واخ. مگر دلت یو شی ته بیت متوجی سی چې دغه قسمونه چې په مخلوق الا کړی دي، هغه د ذات قسم چې الا په خپل ذات کړی هغه پر ورسته کړی دي، چې مخ مخلوق چې قسم په واخ او د اسپرنوی خو مخلوق ته، ورس خو مخلوق ده، شپه خو مخلوق ده، اسمان خو مخلوق ده، دا ګرد د مخې په شی وای و ما بنا ها په غزات می قسم چې د اسمان جوړ کړی، ځکه خو مخلوق ده په شی وای و ما طحا ها، نفس خو مخلوق ده په شی وای و ما سوا ها، نو قسم په مخلوق ده د مخې دی، قسم په خالق ده، ورس د دای چې اشاره وکړه، دا یو دلیل ته د توحید اشاره وکړه، چا موږ ته څه دلیل یې نه بولو چې د معلول څخه به علت ته ورسې پیدا کړي، نو دلته دغه مخلوقات خو معلول دي چې دغه شیانو باندې زما قسم وي، پس یوی پزات اعلی میجه قسم نو دای ولی را دیس کی را د مخه کی چن ته د مخلوق څخه د اعلی ذات پیدا ک مرته وګوره برا ودا غن مرچ دی خو یو بل پخپل نه لګیش تا به بل په نه پخپل لګیش بل بل چې دی پلا جوړون کی ته ضرورت لري بیا و برق ته ضرورت لري نو نو د المر خو چې دی نو دا خو هم یه پلا خالق لري بیا چې دا نور ورته ورکړی دا رونه ورته ورکړی دا نو دغه څه به د خدای پر پیدا کی چې دغه کارونه خپل نه کیږي یا گرد جہان خپل پیدا دی طبیعت تا غره کم کړی نو بارم خزما د پاره کور خپل نه دی پیدا کدا اس په خبره پوسه د گرمی ډوړی په خپل نه دی پیدا از ما زیار زحمت غواړي غنم غواړي دا غنم په خپل نه پیدا کیږي د بزګر کرل غواړي پاشل غواړي نو چې دا کارونه خپل نه کیږي دا دونه عجیب او غریب نظام دا څنګه خپل کیږي نو ته به د مخلوق څخه خالق ته ورسی هغه پیدا کی هغه ثابت کی په خپل زین او په خپل عقل سره نو ځکه دا پر د مخ کی دا قسم هغه قسم په خالق هغه ورسته کی چې خالق په مخلوق باندې پیدا کیږي نو په هغه باندې سړی ځان ته معلومه ولای شي نو دا دغه دلیل ته اشاره وکړه پس دا قسمونو خالا واخست په دغه میجه قسم وي په پای کول و نفس په هر نفس و ما په هغه ذات سو واچ برابر کړی درست کړی دی هدا نفس فالهم بیا الهام کړی دی القا یې کړی دی هاو دغه نفس ده فجورها د بدی ده و تقواها و د پرهیزګاری ده پرون په درس کې چیرې رسول چې الته آیات کریمه و چې وحدیناهن نجدین چالا ور موږ دته وښولې دي دغه دوه لارې د حق د باطل څنګه ور شولې وي مال اجمالان یې امر شولې د عقل په زیر عصر تفصیلان یې امر شولې وي د رسول په زیر عصر دلته به الافا کو ای فالهم الهام چې دی ملاقاری القا په القلب ته وای چې دی چا په زړه کې خبر ور ول ویږي نو دغه الهام الا ورته کې د چا د فجور او د تقوا د بعد خبر په زړه کې ور وګرځي د تقوا د نیکی خبرې په زړه کې ورو ګرځول سي بیا نو دا د انسان سره اړه لري چې دا د بدی خبرې اراده چې د ته په ځین کې راغله گای گای په خکی بر په عمل شروع وکړي گای گای چې دی هغه د تقوا اراده چې هغه په خکی بر په عمل د تقوا شروع وکړي په خبرو خو ځای جمع لا خیر طالبان چې په خوان دي طالبان دا اوس خو سر ډب نو یو ځای چې بدای اصل دی هغه نو هغه اصل دل چې باغه طالب په یو سورج دی سره دغه وسواسره کم با نور انوانه ول ته څه پکې دول زه سودا په خو سودا په خول دا د معنا د هیغه چې زه د دې ځای ورارسم د خیر او شر سره جواب په خپل عقل کې چې زما به ګټه په دغه کې چې د دې پر دغه سبا کسبر وکم وی وایم کولارسم پر بل باندې وایم دا نو برابر د سودا او سودا په خو دلته چې دا د خیر اراده زین تراسي یا د شر اراده زین تراسي دا ورسته په خیدل غړي چې هغه ته موږ عزم وای چې عزم انسان پر وکی یو خا مازی اراده د بل عزم یا پخه بهرنه د سلاپ پر کی نو برکه د خیر اراده پخ کړو پر هغه د سلاپ شروع پر کی که د بد پخ کړو پر هغه باندې د سلاپ شروع کی الا فقط تا یک چې فالهمه الهام کړي دی القا کړي دی اچو دی دی ها و دغه نفس ته فجوره بدکارونه ده و تقوا ها او هغه د تقوا د پرهیزګاری دی نفس چې نفس خو فجور ام لري تقوا ام لري د دوار الهام سو کړه کی الا عز وجل ورته کی القا یا الله کی خو واسطه باندې د مختلف هغه د خیر القا چې ورته کی د وزړه ته هغه په واسطه د ملک کی ملک دانی کې نیک شان انسان وزن تور اچي الله عز وجل د صدق الهامات وک الهام ما ناخد ذکر القا اچول پزړه کی دا د خبر ورواچ خو د شر القا شیطان شیطان به الله پاک دی مسرته کړی دی بیا چې دی بدی بدی انیشنی ورچی دا یو د شل مانزه د شر وجه د شر خیرات شر حج دی انیشنی ورچی د ملک دی ته د خیر الهامات خیر القایوی شیطان چې بیا دی هغه بیا د غلا او د غیبت او د مثال په تور دی بل دغه ګناهونه چسته دغه په زړه کې ورچی اوس نو انسان بر په خپل ځان کې بیا دی چې کومه سودا په خی پر کومه خو باندې ټینګیږي عمل تر بس هغه بیا د کار دی نو الله دغه وی فالهما القا کړی دی ها و دغه نفس ته فوج جور ها غبط کارونه ده و تقواها اغا شکارونه ده پریزگاری ده دنو دا قد افلح من زکاها قد پا تحقیق سر افلح کامیابی پیدا کرده من هغا چا زکا چا پاکی وکره ها ده دیه نفس و قد او پا تحقیق سر خواب تاوانی سوی دی من هغا سوک دسا چا ککرن یکی خیرن یکی ها ده نفس ترجیح زائے پوری خدا قسمون ام ذکر سول داغت سا کارون دا ام ذکر سول چا علا الہام ارتقی دا پجور دا تقواغی او پو ایسا دا ملکی بل پو ایسا دا شیطان او دای ور سر ذکر کرد چی اغا نفس چا اغا تسکیه و که اغا کامیاب دی پا آخرت کی او اغا نفس چا اغا خرپروالی دا جای نفس وکی گنهون پرا بار کی برا دا نفس خیرن کسر دا سرائی توانی سویلی پا دی که اغا اجمالی کارو سملا قاری چی مال دا قسمو پا زمن کی الله تعالی دا اعمال ویشی و دبا خواته یو اعمال کفر یادی بل اعمال ایمانی یادی کفریای دغه چې من زکاها د نفس تزکیه د شرک او د ګناه څخه د ایمانی کارونه دي دا وخت خبه من د ساهه د نفس خیرنول د نفس چې دی خړ پړ کول ګډ وډ کول دا به کفر کارونه دي دغه ور وی ام ویشل او هغه جزاء او سره بیان جزاء چې دا یو د پر افلح دی دا بل د پر خابه دی خدا څونه په مجمله توګه دی ملاقات مرګوره د دوار اعمال چې د کفر یادي او کیمانی یادي دغه تقسیم هم کی په زمن کې د قسمه او هغه جزاء او بدله هم سره بیان خدای ډیر اجمالی دي قصدن کم کار بیانې په دازې کې قصدن هغه دي چې پر اعمال او کفر یو باندې په دنیا دنیا کې جزاء راځي هغه نو کم ده هغه تر تد چې د کذبات د مخنو د جزاء محذوف په دګر ده هر قسم خو جواب غواړي کې نه غواړي دا دون قسمونه یا څو جواب چې شدي هغه جواب دا دي چې لتوب لهونه یا اهل مکه تس به امتحان کیږي ادم کی خلقو په غضب الهی سره او په اهلاك الهی سره لا به مهلاك په دې دنیا کې لا به په دې دنیا کې غضب در باندې وکي تر کله بته مخه دا جواب د قسم در تک شیر شو محسوب څه کده اسم خبره اوس په یاد له خو اس اغه نستنه د کذبت سمودو به تقوا های پر ځای ولار دي دا خو اصلي د اغه جواب د قسم د پاره دلیل دي چې نو ولې د مکه خلک دا رقم دي چې هغه په غضب بخته کیږي په اهلاک بخته کیږي الله به دي هلاکی الله خو کذبت سمودو به تقوا خو سمودیانو دغه د دې چې مونږ کوو سمودیانو د صالح علیه السلام تکذیب کوي چې هغه به هر څه د الله تعالی د خبرې ورته کوي دین منی ول ترسل نه اله مشت درواغ نو خو مکه خلک ته پر هغه قدم منی راوهني پراغه پل روانی چې محمد علیه صلوات و سلام کوم خبرې کی تیسه بره دروغجن ورته وایي ساحر او جادوګر ورته وایي نو تیسه بخما خافه غضب اخته کیږي لکه څوک چې اخته سول کسه مودیان چې اخته سول دوی وایي کذبت دروغ ګڼل کېږي او تکذیب کړي او سمود سمودیان یعنی قوم د صالح به تقواها په سبب سره د سرکشي د دوی دا سمود خو قبیله ده چې هغه سرکشي کړې و نو د دې د سرکشي د وجه څخه دې تکذیب د چا وقې د سمود د دغه د صالح علیه صلاتو و سلام تکذیب کړی و سمودیانو به تقوا په سبب سره د سرکشي ها د دغه چا د دغه سمودیانو د قبیله نو څه وخت اذن بعث اذ هغه وخت ان بعث چرا پورته سو اشقاه هغه بدبخت ده دی چې دار بن صالح دا سړی نو دغه د قوم سره چې وو په مشوره کې وو قوم دا خبر وش بره لیاره دا کار به تان کیږي خدای مو دې به تان کی دوی نو یو ځل لور ځل سره یو ده د صالح علیه السلام مخالفت به کوي وار دا وار خو دې صالح علیه السلام ته پرمایش ور لره ورکې قصه په سورت عرب کې تیر سوې ده چې بره هغه وخت کې منو کې دغه ډبرې سره نو ډبره خو جما ده کې موږ ته وشه را پیدا کړ صلی الله علیه و سلم الله تخواست وکي هغه د بارش د دماز په لکړه باندې ول هغه څخه وشو جونګې دوار راو ته لنګ وش او نو شیدې دونه کدل وچ ټول کلی تی شیدې ور کوله د لا قانون نور تک شو شو بارل نو چې ته فرمایشي معجزه غواړې د فرمایشي معجزه سره بارا تکلیف مر سره دی او به فوارې یو ورځ وبد اگر د کلی دی نو وب چې دی خوږې د خوراک کو بخونو لږ پیوال په دشتي علاقو کې یو ځای ځای یو ځای بل ورځ ګرځ وبد کیږي ولې موږ دا چې دونه شي یو کې چې ګرد کلی په شیدو مړینو نو خو بم دغه نه چی نو عباره به په دغه ورځ د دې نور حیوانات ته جو ولې کلی خو نه وایي دغه وشته نو خو چاپسونه در لوده چا به غوي او نور حیوانات در لوده په هغه ورځ به پر غو به بنجي وي او به ګرد د وشي چې کوم ځای او د جوړ هغه حواز جوړ چې د خوړو په کې جمع کېدل هدي چې به خو په کې شې شو بره به ټوله وچ روانه بس نور حیوانات ځنې بیردل هم ډېر غټه وشو نو بار دې دا وایره چې بار شي دې څه کوو د پښتنو مثال خو دې اورېدلې وای پلانټ تر شیر په شور واه خوشاله دي نو دا دغه بدبخت قوم نو ته شي دې ورته شور واه وګوره بل دا شي دې وغه مې چې ګرد کلی به دا شي دې ټول کلی د پرا ور کول کې شي دې نه کو شور واه سي دې مړه به کاله له کو بار بغوش به کې کو نو تر شیر دې په شور واه خوشاله سو څوک به وکي دغه قدر بن سالف دول دا کار ما ته راپریشت نو کلی پر ازو نو اهلاک خود دور کی ودی وشته مگر الله تعالی نسبت وچاته کی ودی ټول چې کی چې سمودانو د خپل بغاوت په خاطر باندې د خپل دغیان په خاطر د علی السلام تکذیب وکي سخت اذن اذ اغه وخت ان بعث چرا پورته شو اشقاها اغه بدبخت ده دغه کلی دغه قریه فقال نو وی ویل لهم وضیت مبارک صلی الله علیه وسلم تعال در علی مشوره خو وسوله کدار بین صلیب زمواری اخسه د وشه هلاکی نو بر صلی الله علیه وسلم چې دا معمولی وشه نه ده تیسه بلاوی اس دا چې تبړه کې د الله عذاب در پسې دی الله تعالی خدا سیس په فرمایش را وستل یاده نو چې فرمایش کې کاوه وس په پالین وس په پرځان ورنه سړي چې اور زګر دوی بچی خود پر دی غمه دلیاو نو دلته د نصیحت ورته شروع کی فقال نو وی ویل صالح علیه السلام لهم دیل دا صالح علیه السلام نو مالته نکور سات رسول الله رضی الله رسول تفسیر بیا دی فقال یو وی لهم دیت رسول الله رسول د الله صالح علیه السلام هغه صورت ناقه الله وسقياها دا ناقه الله وسقياها غدا تحذير د قسمت سخريم الله قاري چول و اياك والاسد اياك والاسد عرب دا سوي زانوز مري ندي اغه هغه چې هغه دور افعال حذف سره تلوار کاری نو لکه موږ تاسو په پښتو کې داسې و یو سړی را روان دی کرار څا دی نږدې دی چې دا بل قدم ورږي بره په څا کې دی نو موږ د سنور ته وایي چې پلانې کاکا اچات کوه دلته څا دی بره خبره ورږي چې خبره پر کې دی پکې دی موږ وایي څا څا څا څا بس دا راکم معنا څا څا یو چې ځان ګوره او څا سره لري سي نو یا مثلا یو مار په لار کې پروت دی را روان دی چې موږ ورته وای چې پلانې کاکا دلته مار دی ته پښه پکې کې ښه راځي دا وخت پکې کې خو راغلی یا بل ګامه پکې شو دی باران موږ مار نو صالح علی السلام دی ټول ناقه الله وسقياها چې ما ځ خبر څه دی را ده کړ بر ناقه الله دا الله د وشه ګيري ګرځي وسقياها د وبو څه ګيري ګرځي پام چې وبې پر بنج نه کی او په دې کار ونه لري نو دا غته تحذير دی نو په تحذير خو په الحزب یو سيري نو هغه دا دی چې احذروا زان وساتی ناقه الله اذا لا دوش سخه وسقياها او تس زان وساتی دو بو سخه دی غیغه و بای پر بنج نکی سقيا او بو تو ویل کی حرم شریف کی دی تعالی دل جی پر دغه باندې لیکي دی سقيا زمزم معنا د زمزم او به نو که څوک حاجه تلیم د خپل ته ډیر وخت تیر کړی دی نو دا سقيا د غوبو تو سقياها او بد دی چې دی د دې د وبو سسان وساتی چې کار په ونه لري مال هغه د ناقه الله او د سقياها هغه پیل محذوب دی احذروا یا اترکو په دغه خپل پرېږ د وشه پرېږ چې کار په ونه لري او به پرېږ چې کار په ونه لري نو فكذبوا دي تکذیب وکي هو د صالح عليه السلام برل تستعقب شي لکه چې موږ وشه الله له کوم راي کو بر عذاب راځي عذاب وړ راځي خو شته دغه د پاره چې الله له شروع وابه کی فعقروا نو دی ګډه کړه هدا نو مالک دی خبیر ته پام فعقروا دا غدی د جمع لفظ ذکر کی فعقروا دی دا ګرد قبیله والا دی ګډه کړه هدا نو ګډه کړه ګرد کړه خو قدار کړه د قدار بین صالح مگر چې دی ګرد پر راځي دی په شریکان کې کدا یې په خبره پوسم دی مثال په تور که په خپل محل کې وګوره کچیر یو چا د ملا سره بد کور د نور ګرد ورته که تخته پویږي چې د ګرد د کی سره بند ده فقط لا جاهل در مخ کړی دی نور ګرد مشوره سره و د ګرد په شریکان دی نو سبا دا فکر نه کوي چې دا یو سړی دی یا د نور ګرد ویني ژغ نه کوي په شریک دی که ګناه وکړ به دا دلته موږ غره کم ده لا ګور دی ته نسبت کوي چې دی ګرد فعقرو هدا دی ګډ کړ کړي ګډ خو یو سړی کړ خو مشوره د ګرد د ژغ نه کوي سره نه جوړو دی فدمدم نو عذاب نازل کی علیهم پردی ربهم رب ددی دمدم اغه عذاب هلاک ته ول کی چور کلیک شه بس یو چې خلاره تر ووسی نو فدمدم معنا دغه سی پراخ عذاب نازل کی پراخ هلاک نازل کی علیهم پردی چا ربهم رب ددی ولینو بذنبهم په سبب د گناه ددی خو په دا ګناه ګرد شریکان دي اګر چې دا یو جاهلی ور مخکړ دي خو شاته ګرد دی چې ول ګلګې چې غورځي د موجه په زور خو دا دغه بل ادم الله پاک پر دې ټول عذاب راوستي فسواها فسوا نو برابر کړل ها دغه دمدمه دا د هازمیر د دمدمه واغه مسرف چې دمدمه ده معنا دغه پراخ عذاب چې دی الله پر دې ټول برابر کړي فرق نه پکې کرا واستي چې د کلی د یو برخه چې دغه ځنی محفوظه فاتسي بچاوسي او ضروره پکې کړي پر ټول برابر کړي یا دیسه که چه فسوه برابر اکرل دمزک سره ها دغه قبیله دغه قبیله د ځک سره برابر کړه، د فسوا ترجمه دواره کم سو فسوا برابر کړه، څوک ها دغه دم دمای پر برابر کړه، ټول ته عذاب یو رقم ورسېدی، ټول په عذاب اخته سول. یا فسوا برابر کړه د قریه ها د ځک سره د حاضر مرم ځک ترجمه کړه، د ځک سره سم کړه، د څوک چاته وای پر په خدای د ځک سره سم کړه. نو څه معنی د ځک سره سم د معنی چې خاوري مې دې کړه، من دغه رقم نکنم ځک سره چې به خو خاوري ده، نو ته به معنی خاوري شې. ولا يخاف عقباها وسنو د دنیا پچهان دار کم دی گای گای پر یو قوم باندې د یو نو کې یو تجاوز وکي، مگر بارای زړه په وای چې د سنی چې ګرد قوم شور وکي، نه یو ملکه باندې کې ځنه بار حکومت په هغه وخت کې باندې کړی ملکه عسكر ته پټو چې چوکونه ګرد ونسي چې خلک راغونه شي، البته د پټو ما خستي رب العالمین چې دا کار کوي چې ګرد قریه هلاک کړه، علاوه زب باک نه پکم چې خلک راوځي نه راوځي څوک راوځي دا الله سره څوک دریج. ولا يخافو الله نه و بیرې دی، دا د ولا يخافو زمير چې دی ورب ته راځي، رب و نه بیرې دی چا څخه، عقبه د انجام څخه، ها د دغه قریه یا د دغه دم د می د دې د انجام الله نه و بیرې دی چې بارچ چې دا ګرد په عذاب اخته کې نو به خلک څوی خلک برتال وکي هغه سر ورای مسره وښنه. نو الله چې کوم کار کوي الله بیا بیره نه لري، د دنیا د پادشاهانو پر کم نه دی چې د قوم سره جنگ هم کوي، په زړه کې وایم امني ولي امام په زړه کې وایم امني ولي دا پادشاهان چې د قومونو بمباري وایي هلته پر خپل ځان کې بیریږم چې د سنی چې ګرد قیام وکړي را باندې راپورته سي بره بزر څه کوم دلته په پای کې دغه ورواچول چې الله دا کړي دغه ستبا او برباد کړي، مګر د انجام څخه الله پروا نه کړی چې بره بیا خلک خوا بدي پلانې به څه وایي هغه بس هر څوک چار څه وایي غوږ کې. ولا يخافو الله نه و بیرې دي عقبه د انجام څخه، معنا د اخیری نتیجې څخه، ها د دغه دمدمی او د پراخ عذاب، یا ها د دغه قبیلې د دې قبیلې د انجام څخه د هلاك څخه د دی الله تعالی هیڅ پروا و نه کړل. نو دا تر دې ځای پورې چې سو هغه د مهم شی په دغه ځای کې راغلی، چې موږ هغه قصدن هغه عذاب دنیوي بیان یو پر اعمال کفر او عذاب دنیوي دغه د سمجانو د بیان کې، نو چا ته بیان کې موږ سره جواب د قصاب یو شی چې ولته بلونه یا اهل مکه ته اې د مکه خلکو تاسو به مختصي پچا په غضب الهي او په اهلاك الهي باندې په دې دنیا کې وی ول کذبت سمود سمجان خو دغه چم کا وسنګ راور سره وکړه هغه دې پدم دم علیهم ربهم دا سی برابر عذاب اهلاك را وسی پر دی رب ددی په سبب د ګناه د دی مالو ته دا خود سینه دی چې ظالم دی خو ګناه د غسی ګناه کړی و دا حزه وجل دی مرتش د دنیوی او اخروی د دوار عذاب وسخه وس واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.